لیکن بالخصوص سورہ یاسین کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو بیان نہیں کر سکتا، اور مجھ جیسا کم علم آدمی کیا بیان کرے گا. لیکن کچھ نہ کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کے خزائے برکات بیان کیے وہ کچھ تھوڑے بہت میں گزارش کروں گا. بالخصوص بڑی مشہور کتاب ہے لمحات الاسرار و نفحات الاظہار ولی زمان بمعرفت ما ورد من الاثار فی سواد قاری القرآن. محمد بن عبد الواحد بن ابراہیم الغافقی کی کتاب ہے 619 ہجری میں، جو بزرگ فوت ہوئے، یعنی کم از کم 900 سال پرانے یہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی. مطلق نے اس میں قرآن پاک کی تمام سور مبارکہ کی فضیلتیں، قرآن کے پڑھنے کے آداب، پڑھنے کے فضائل، سب کچھ اس میں ہے. بہت وسیع کتاب ہے. تو اس میں سے چند چیزیں میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سینان بن مالک راوی ہیں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لکل شیء قلبا، کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسی، اور قرآن کا قلب دل جو ہے وہ یاسین ہے. ومن قرأ یاسین، اور جس نے یاسین شریف پڑھی، کاتب اللہ لہ بقراءتہا قراءۃ القرآن عشر مرات، تو اللہ جل مجد الکریم اس کے نام اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھے گا. جو ایک مرتبہ قرآن یعنی سورہ یاسین پڑھے گا اس کو 10 مرتبہ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس کو امام ترمذی نے کتاب فضل القرآن باب ماں یا آخری فضل یاسین میں بیان کیا، بحکی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اسی طریقے سے دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی کتاب فضائل القرآن میں بیان کیا، اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا. عن عبی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لکل شیء قلب و ان قلب القرآن یاسین. حضرت عبید بن کعب سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے. وفی روایت عن ابن عبید ابی لیلہ لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین ومن قرأ نہارا کفی ہمہ ومن قرأ لیلا کفی بینہ. اور مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، جس نے دن کے وقت اس کو پڑھا اس کے سارے کے سارے غموں کا یہ کفارہ بن جائے گی، اور جس نے رات کے وقت اس کو پڑھا اس کا سارے کا سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ یاسین تدعا فی التوراۃ المؤمہ. یاسین کو تورات میں سورۃ المؤمہ کہا گیا. قیل یا رسول اللہ وما المؤمہ، اے آقا مؤمہ کا کیا معنی ہے؟ قال تعم صاحبہ بخیر الدنیا والآخرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی خیریں عطا فرما دیتی ہے. وتقادبو ان ہو بل و دنیا، اور دنیا کی ساری مصیبتیں ٹال دیتی ہے. وتدفع ان ہو احادیل الآخرہ، اور آخرت کے جو مصائب و علام ہیں ان کو دور کرتی ہے. وتد المدافعہ، اور اس کو مدافعہ بھی عطا گیا ہے. والقاضیہ، اور اس کا نام قاضیہ بھی ہے. تد ہو ان صاحبہ کل صاحبہ ان صاحبہ کل سوء، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر برائی کو دور کر دیتی ہے. وَقَدِ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ، اور اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے. من کرہ، جس نے اس کو پڑھا، اُجِّلَتْ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً، اس کو 20 حجوں کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. وَمَنْ سَمِعَهَا عَدَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے اس کو سنا سورہ یاسین کو، اس نے گویا کہ اللہ کی راہ میں 1000 دینار صدقہ کیا. وَمَنْ كَتَبَهَا ثُمَّ شَرَبَهَا، اور جس نے اس کو لکھا اور پھر لکھنے کے بعد اس کو پی لیا. اَدْخَلَتْ جَوْفَهُ أَلْفَ دَوَائِن، اس کے پیٹ میں 1000 بیماری کی شفا چلی گئی. وَأَلْفَ نُورٍ، اور اس کے پیٹ میں 1000 نور گیا. وَأَلْفَ يَقِينٍ، اور 1000 یقین. وَأَلْفَ بَرْكَةٍ، اور 1000 برکت. وَأَلْفَ رَحْمَةٍ، اور 1000 رحمت اس کے گھر میں، اس کے پیٹ میں چلی گئی. وَنَزَعَتْ مِنْهُ كُلُّ دَاءٍ وَغِلٍّ، اور اس کے پیٹ سے ہر قسم کی بیماری چلی گئی، اور ہر قسم کا یعنی غل، غل ہوتا ہے دل میں کینہ، بغض، حسد، یہ سارے کا سارا نکل گیا. دیکھیے ایک سورہ مبارکہ، اسی لیے سورہ مبارکہ کو شفا کا نام بھی دیا گیا کہ جس کو دیکھتا ہے لے کر اس کو دھوتا ہے، دھو کر اس کا پانی پی جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنی برکتیں رکھی کہ 1000 بیماری کی دعا، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکت، 1000 رحمت، اور ہر قسم کی بیماری اس کے پیٹ سے چلی. اور حضرت ابو ذر عبید بن احمد الحربی نے اس تخریج، اس حدیث کو تخریج کیا اور روایت کی سند پیش کی. قال انا بشر، قال محمد بن عبد الرحمن الشامی، قال اسماعیل بن ابی عبید، هذا اشرف حدیث عندنا، کہ ہمارے نزدیک یہ بہت اعلیٰ قسم کی حدیث ہے. ان ابی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ یاسین، کہ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین کو پڑھا، وَهُوَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اسے اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس لیے پڑھی سورہ یاسین، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. غفر اللہ، اللہ جل مجد الکریم اس کو بخش دیتا ہے. اُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ، اور اس کو اجر عطا فرماتا. کانما ترى القران 12 مرات، گویا کہ اس نے 12 مرتبہ قرآن پاک پڑھا. وایتما مسلم قوریا عنده اذا نزل ملک الموت، اور جب حضرت ملک الموت آئے تو اس وقت اگر کسی کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو فرمایا، نزل بعدد ذالک بكل حرف فی سورۃ یاسین 10 املاک، یقومون بین یدیہ صفوفا، کہ جتنے اس کے حرف ہیں اتنے ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس کے سامنے صفحے بناتے ہیں. یصلون علیہ، اور اس پر رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. ویستغفرون لہ، اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. ویشہدون غسلہ، اور اس کے غسل کے میں حاضر ہوتے ہیں. وَيُسَيِّئُونَ جَنَازَتَهُ، اور اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں. وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، اور اس کے دفن میں شامل ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ قَرَأَ سُورَ يَاسِينَ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبَضْ مَلَكَ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّى يَجِيءَ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجَنَّةِ بِشَرْبَةٍ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبُهَا، کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے سکرات موت کے وقت تو حضرت ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتے جب تک کہ رضوان جنت، جنت کے شربتوں میں سے کوئی شربت نہیں لاتے، جنت کے پانیوں میں سے کوئی پانی نہیں لاتے، پھر وہ اس کو پلاتے ہیں. وہو الہ فراش ہی، اور وہ اپنے بستر مرن پر پڑا ہوتا ہے. دو ملک الموت روحا ہو، تو حضرت ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. وَهُوَ رَيَّانُ، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. بھجن کو سو فی قبر ہی، وَهُوَ رَيَّانُ، اور وہ اپنی قبر میں رہتا ہے. ہمیشہ خوش باد وجو پاس ہو یوم القیامت ہوا ریان، اور قیامت کے روز خود کو اس حالت میں مبوس کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا کہ وہ خوش و خرم ہوگا، وجو حاصل ہو ریان، اور اس کا حساب لیا جائے گا تو وہ خوش و خرم ہوگا، فلا یحتاج الی حوض من حیات الانبیاء حتی دخل الجنہ وہو ریان، اور کسی نبی کے حوض کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، اتنا سورہ یاسین اس کو سیراب کر دے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا اور وہ خوش و خرم ہوگا. وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال الحدیث بمثله الا انہ لم یکف فیہ ینقص فی کفیہ و ریان، ایک اور سند سے بھی یہ روایت مروی ہے، اس میں صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ وہ قبر میں رہے گا اور وہ خوش و خرم رہے گا. اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہ قال انہوں نے کہا من قرا سورہ یاسین عدلت له 20 حجۃ ومن سمعها عدلت له 1000 دینار من سبیل اللہ فی سبیل اللہ. جیسا پیچھے گزرا یہ اور سنن سے روایت ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کے لیے 120 حج، اور اس کے نامہ اعمال میں یوں لکھا جائے گا جیسے اس نے 1000 دینار اللہ تعالی میں قربان کیا. وان عبین حضرت عبید بن کعب سے قول روایت قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا تو دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ ملک یہ سورہ یاسین مبارکہ ہے، جیسے پیچھے روایت گزری تقریباً اس کے بھی وہی الفاظ ہیں. پھر ایک اور روایت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل القابرہ فقرا سورۃ یاسین خففا عنہم یوم الدین وکان لہ عدد من فیہ فیہ حسنات، کہ جو کوئی کسی قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ یاسین پڑھی تو اس قبرستان والوں سے اس دن عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور جتنے اس میں ہیں اب یہ تو ان کو فائدہ ہوا کہ جو اس قبرستان میں مدفون ہیں اور جس نے پڑھا وکان لہ بعدد من فیہ حسنات، اور جتنے وہاں اس قبرستان میں مدفون لوگ ہیں ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. اللہ اکبر، یہ دیکھو کتنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے جو ہے اب وہ کرم نوازی ہے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کو امام قرطبی نے تذکار فی افضل الاذکار میں بھی نقل کیا اور سالبی کی طرف اس کو حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ منسوخ کیا، اور سیوطی نے اس کو شرح صدور میں نقل کیا اور کہا کہ یہ عبد العزیز صاحب الخلال نے بسندی عن انس بن مالک سے اس کو روایت کو نقل کی. وعنہ قال اقرأوا سورۃ یاسین عند موتکم یخففوا عنہم قرب الموت، کہ اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین بھی پڑھا کرو، اس کی وجہ سے موت کی تکالیف. اللہ اکبر، یہ مرنے کے وقت جب روح قبض ہوتی ہے تو اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک روایت میں آیا کہ آپ نے حضرت ملک الموت سے پوچھا کہ ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے تو کتنی تکلیف دیتا ہے، تو عرض کی آقا یوں سمجھیے کہ جیسے کسی جانور یا کسی بکری کی زندہ کی کھال اتار دی جائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جیسے بریک من پیرے ہوتے ہیں تو جب وہ کھینچا جاتا ہے تو کپڑا جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. معراج کی رات آقا کریم نے پوچھا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اے ملک الموت میرے امتیوں پر رحم کرنا. تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا آقا آپ نے آج مجھے فرمایا جب سے میری اس پر ڈیوٹی لگی مجھے ہر روز 70 مرتبہ جج اللہ مجد الدین کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے ملک الموت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتیوں کی روح قبض کرتے ہوئے شفقت پہ کام لینا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، ملک الموت جب تم روح قبض کرتے ہو کس طریقے سے قبض کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ سیدنا خلیل اللہ ذرا اپنی نظر مبارکہ دوسری طرف کیجیے. آپ نے چہرہ اس کو دوسری طرف کیا تو حضرت ملک الموت نے عرض کی کہ آپ دیکھتے تھے میری طرف. جب حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چہرے کو پھیرا اور حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھا تو حضرت حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت، اگر موت کا کوئی اور دکھ یا تکلیف نہ بھی ہو تو یہ جو تیری شکل ہے یہ بھی سب سے بڑا عذاب ہے. تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آقا کے منکر ہیں، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں. جب میں اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہوں تو پھر میں اس شکل سے نہیں آتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں کے پاس کس شکل میں آتے ہو؟ تو پھر حضرت ملک الموت نے عرض کی ذرا دوسری طرف چہرہ ادبک کیجیے. جب آپ نے کیا دوبارہ دیکھا تو اتنی پیاری شکل تھی حضرت ملک الموت کی کہ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر تو اس صورت میں مومنوں کے سامنے آئے تو مومن یقیناً اپنی ہزار زندگیوں سے زیادہ موت کے ساتھ پیار کریں گے. اسی لیے تو مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مسکراتے ہوئے جاتا ہے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، نشان مرد مومن بات گوئن چوں مر جائے سبق سمر لبے ہو. میں تمہیں اللہ کے بندوں کی نشانی بتا دیتا ہوں کہ جب وہ مرنے لگیں گے تو ان کے چہرے پر تبسم ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے جائیں گے. کیوں؟ تو نے حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی پیاری شکل و صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں کہ ہر آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی پیاری شکل و صورت والا میری روح کو قبض کر لے. اسی لیے تو شہید بار بار پوچھتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اے اللہ، وہ جو شہادت کے وقت مزہ آیا تھا تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے پھر بھیج، میں پھر جا کر شہید ہوں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمنا یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں میں زندہ کیا جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے. صرف مومن کے لیے تو کہا، اگر تم نے ان مشکلات سے بچنا ہے موت کے وقت جو ہوتی ہیں. اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے ہمارے ساتھ، ہمیں تو اپنی موت یاد نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر فرزان اللہ لذات حاضر اللذات، اپنی لذتوں کو ختم کرنے والی کو اکثر یاد رکھا کرو، اکثر یاد کیا کرو. اور کیجیے، آقا کیا ہے وہ؟ فرمایا وہ موت، وہ موت ہے. ہمیں اپنی موت یاد نہیں، لیکن قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اپنے امتیوں ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ کتنی ہے. ایک روایت میں آیا، جب حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارکہ قبض کرنے کے لیے، تو جب روح مبارکہ قبض کرنے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک مٹی کے پیالے میں یا بعض راتوں میں لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں پانی ڈالا ہوا تھا. آپ پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر ملتے، پر ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت کیا جب روح قبض کرتا ہے تو ایسی تکلیف دیتا ہے؟ عرض کی، نہیں آقا، آپ کے لیے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میں جب روح کو قبض کرتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک ایک رواں الگ کر دیا جائے. تو میرے آقا نے کہا، ملک الموت سن، جتنی تکلیف دینی ہے آج مجھے دے لے، میرے امتیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے امتیوں کی روح قبض کرتے ہوئے شکر سے، پیار سے، محبت سے جو ہے وہ کرنا. تو اگر ان تکلیفوں سے بچنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، اور یاسین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارکہ بھی ہے. آپ کے ناموں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کا نام یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، طہٰ بھی ہے، مدثر بھی ہے. تو کہا تو جیسا کس نے کہا نا کہ منکر کے مرنے پر یاسین نہ پڑھنا، کیونکہ یہ یاسین کا شروع سے منکر ہے، یہ یا کا منکر ہے، تو جو یا کا منکر ہے اس کے مرنے کے لیے بھی کب اس کو راحت ملے گی؟ تو یاسین اسی لیے تو پڑھائی کہ یہ یاسین کا منکر ہے، اس کے سامنے یاسین پڑھو. انشاءاللہ اس کے ترجمے میں گزارش کروں گا یاسین کے. تو یاسین اسی لیے تو پڑھائی گئی کہ تو ساری عمر یا کا منکر رہا، اب یا کا نام لیا گیا ہے، تو دیکھ ملک الموت بھی مہربان ہو گیا ہے اور تیری موت کی منزلیں بھی آسان ہو گئی. اسی طریقے سے سینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین فالقرآن الحکیم فمن قرا فکأنما قرا القرآن عشر مرات، کہ ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، تو جس نے پڑھا گویا تو اس نے دسواں قرآن پڑھا. وقال الصلاۃ نور وصدقۃ برہان وصیام جنہ وصبر و ضیاء والقرآن حجہ فإما یحاج فإما یجادل. نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، صیام جو ہے، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، صبر جو ہے یہ روشنی اور ضیاء ہے، قرآن جو ہے یہ حجت ہے، اور جو چاہے تو اس کو حجت بنا لے، چاہے تو اس کے ساتھ جھگڑا کر لے، اور حجت کا اصل دل جو ہے وہ قرآن ہے. وعن ماثر بن یسار رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاسین قلب القرآن لا یکرہ رجل یرید اللہ والدار الآخرہ الا غفر له اقرأوها علی موتاکم. حکم اکال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماثر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اس کو جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے لیے پڑے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کو اپنے مرنے والوں کے قریب پڑا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھو. اس سے مراد دو علماء اکرام نے حدیثی رسم مرادیں لی ہیں، ایک تو موتا بمانا مرا ہوا، جو شخص مر فوت ہو جائے اس کی قبر پر قرآن پڑھو یاسین پڑھو، یا ایک معنی یہ ہے کہ جو مرنے والا ہو اس کے سامنے یاسین پڑھو، جیسا کبھی پیچھے گزرا. تو اس کو امام نسائی نے امن الجوم اللیلہ میں صفحہ نمبر 581 میں بیان کیا، امام احمد نے مسند میں صفحہ نمبر 42 جلد نمبر 5 ابو داؤد کی سنت صفحہ نمبر 99 جلد نمبر 2 ابن ماجہ صفحہ نمبر 104 جلد نمبر 1 83 صفحہ نمبر 126 ابن ابی شہبہ فی المصنف صفحہ نمبر 337 جلد نمبر 3 تحقیق سنن البقرا صفحہ نمبر 383 جلد نمبر 3 وشاب الامام صفحہ نمبر 545 جلد نمبر 2 وطرانی فی المرد والقبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 188 والبغیر فی شرح السنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290 حاکم التنزیل صفحہ نمبر 21 جلد نمبر 3 بخاری فی تاریخ القبیر کتاب القناع صفحہ نمبر 58 عبدالعزیز فی العاقبہ صفحہ نمبر 250 255 محمد کے نصب کی قیام الدہر صفحہ نمبر 118 ابن حبان اپنی صحیح میں صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 6 حاکم میں مسترد میں صفحہ نمبر 565 جلد نمبر 1 میں. اس کی تمام تفصیل میں نے اپنی کتاب القول المنصور فی القراءۃ علی القبور میں نقل کر دی ہے. یہ مستقل کتاب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر رحمت سے میں نے لکھی قبرستان میں جا کر قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں، اور جتنی یہ باتیں ہیں تو ان کو میں نے اس میں نقل کر دیا. ابن تیمیہ کا شاگرد ابن تیمیہ کہتا ہے وہاں وجہ تھا میں لوگ یرادہ بہی کرا تو حال مستقر ان کا موت ہے مثل قول ہو سکتے ان باؤ کا کم لا الہ الا اللہ وجہ تھا میں لوگ یرادہ بہی کرا ان دل قبر. اس میں دو مرادیں ہو سکتی ہیں، یہ ایک تو وہ کہ جب آدمی مر رہا ہو اس وقت سورہ یاسین پڑھو تو سکرات موت آسان ہو جائے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی فوت ہو چکا تو اس کی قبر پر جا کر اس کو پڑھو. کتاب روح میں اس نے اس کو نقل کیا. یہی بات حضرت امام محمد بن احمد الانصاری قطبی نے اپنی کتاب التذکرہ فی امور الموتی والامور الاخرہ سمجھ پرستی میں اور رحمت جلال الدین سیوطی نے شرح صدور صفحہ نمبر 303 میں نقل کیا. اس پر وہابی البانی نے اعتراضات کیے تھے. الحمدللہ اس کے سارے جوابات جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اس کتاب میں بہت ساری روایات اور علماء اسلاف کے حوالے موجود ہیں. تو ایک حدیثی میں ہے وقال یحیٰ بن ابی کثیر بلغنا انہ من قرأ یاسین لم یزل فی فرج حتی یصبح وحدثنی من جربہا لذلک. امام یحیٰ بن کثیر کہتے ہیں یہ حدیث کون سی ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کی صبح ہونے سے پہلے پہلے مشکل حل ہو جائے گی. اور یہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ تجربہ کیا ہمیں ان لوگوں نے بھی یہ بتایا ہے. واقعتاً ایسا ہی ہے. لیکن بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہم کو پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ ہمارے اعتقادات کی کمیاں اور ہمارے عمل میں اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ قرآن وہی ہے جو ایک لفظ حضرت سینہ فاروق اعظم پڑھیں تو جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے وہ غلام بن کے چلے جائیں. ایک لفظ حضرت سینہ فضیل دال پڑھیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے تو ولیوں کے سردار ہو جائیں. یہ وہی قرآن ہے. بلو انزلنا هذا القرآن على جبل له خاشعا متصديا من خشية الله. قرآن پر نازل کیا جا ریزا ریزا ہو جاتا اللہ کے خوف سے. لیکن آج ہر طرف پڑا جا رہا ہے ریڈیو پہ ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ ساجد میں لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارے اخلاص میں کمی آ گئی, ہمارے وہ جو عقیدے میں کمی آ گئی. اب ہم پڑھتے تو ہیں زبان سے دل میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ محب کے صدقے ہماری زبان اور قلب کو ایک کر دے. وَأَنْهُ مَنْ قَرَى یاسین اور جس نے سورہ یاسین پڑھی اب الحر صبح کے وقت یعنی جس سے پہلے حصے میں نم جب سی فرج حتی یم سی رات آنے پہلے اس کی مشکل حل ہو جائے گی. ومن کہہ رہا کہ آخر میں حرم یزن کی فرجن حتی جسبہ ہو کہ جس نے رات صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی. اور امام یحیٰ کہا کہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتم فی سفر فقرأ سورۃ یاسین. اگر تم کسی ہو اور تمہیں پیاس بن کرے اور پانی نہ ملے تو تم سورہ یاسین پڑھو. اللہ اکبر. دنیا کا معاملہ, یہاں آدمی سفر میں ہو پانی نہ ملے تو یاسین پڑھو تمہاری پیاس بج جائے گی. اور اگر قیامت کا سفر ہو حشر کا میدان ہو اور وہاں تو پیاس بھی لگے گی تو سورہ یاسین پڑھو انشاءاللہ. جیسا پہلے حدیثی میں گزرا یاسین پڑھی اس کو کسی حوض کی ضرورت نہیں پڑے گی, خوشی سے جنت میں جائے گا. کیونکہ سورہ یاسین اس کو نہ جو ہے وہ سیراب کر دے گی. سورہ یاسین اتنا اس کو پانی پلا دے گی, شہد پلا دے گی جنت کی نہروں میں سے کہ اس کو قیامت کے دن بھی بھوک کر پیاس لگے گی. وعن عبداللہ بن زبیر عن رسول اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد من کارا یاسین نام حاجت کو بھی اطلاح کہ جس نے کسی حاجت کے وقت یاسین مبارکہ پڑھی اس کی حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. علماء نے اس کے کئی طریقے بھی لکھے ہیں سورہ یاسین کے پڑھنے کے. علماء نے مختلف طریقے لکھے جس میں شمع سے امام اہل سنت نے بھی اس کے بارے میں لکھا. ایک جو ہے وہ کوئی آدمی اگر گناہوں میں شامل ہو جائے تو اس کے جانے کے لیے بھائی یاسین کا ایک عمل لکھا. اور پھر علماء نے ایک یہ طریقہ بھی لکھا کہ جہاں بھی مبین آئے تو وہاں سے پھر شروع سے ہی ہے تو جو جو مبین آئے گی پھر شروع سے. تو یہ ایک حلال مشکلات میں علماء نے مجرب ترین لکھا. وقال ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت ہے سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من کارا یاسین فی کل لیلۃن ابتغاء وجہ اللہ تعالیٰ غفر لہ. کہ جس نے رات کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے یاسین پڑھی اللہ جل مجدور کریم اسی رات اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من کرا یاسین ابتدا آبد ہلا داخل الجنہ. امام حسن سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے سورہ یاسین مبارکہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. گویا کہ یاسین جنت کی کنجی ہے. جیسا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آیا نا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جنت کی کنجی جو ہے مثال جنت و لا الہ الا اللہ, جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی کنجی یاسین مبارکہ بھی ہے. اس نے یاسین مبارکہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا ولہ قلب, ہر شے کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے. بین قلب القرآن یاسین, اور قرآن کا دل فمن کرا یاسین خائفا آمن, تو جس نے خود کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس کو امن مل جائے گا. فمن کرا یاسین چھا دیا, اور جس نے بھوک کے وقت پڑھی اس کا پیٹ بھر جائے گا. یعنی فاتحے کے وقت یاسین پڑھی تو اللہ رزق میں اضافہ فرما دا, یعنی رزق میں اضافے کے لیے بھی یاسین مبارکہ مجرب ہے. فمن کرا یاسین افشان روبیا, اور جس نے پیاس کے وقت یاسین پڑھی اس کو یعنی تیار کر دیا جائے گا, پانی جنتوں کا پلا دیا. ممن کرا یاسین من کا کے ان, یہی جو مانو, اور جس نے وقت پڑھی کہ جب اس کی ساری کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی یاسین پڑھی تو اس کو بھر دیا جائے گا. ممن کرا یاسین اندا سکرات الموت, اور جس نے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ جل مجدل کریم کو سپیشل وہ حضرت ملک الموت کی طرف بھیجتا ہے. جو فرشتہ آ کے ملک الموت کو کہتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے پر آسانی کرنا, میرے بندے پر آسانی کرنا, اتنی قبض کرتے ہوئے قبض کرنا جیسے پانی میں سے کچھ چیز نکال لی جاتی ہے اور وہاں سوراخ نہیں ہوتا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وصیت علی رضی اللہ تعالی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من قراءت یاسین, کہ زیادہ سے زیادہ علی سورہ یاسین پڑھنا. فإن فی قراءۃ یاسین عشر برکات, کیونکہ یاسین میں دس برکتیں ہیں. ما قرا تکو جائزن الا شبعا, ہر کوئی بھوکا تنگی والا تھاکے والا غریب جب پڑے گا تو اس کو خیر کر دیا جائے گا اور اس رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا. ولا کرا زمان الا ربیا, اور کوئی پیاسا نہیں پڑے گا مگر اس کو پانی سے سیراب کر دیا جائے گا. ولا آر الا اکتفا, اور کوئی ننگا نہیں پڑے گا مگر اس کو لباس عطا فرما دیا جائے گا. اتنا ایک حدیث میں آیا ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سب ننگے اٹھیں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صاحب ننگے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ, لیکن اس وقت کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھ سکے. قیامت کی ہول ناکی اتنی سخت ہوگی. اللہ اکبر, العیاذ باللہ تعالیٰ, الامن والحفیظ, یوم یفر المرء بأمه وأبیه وصاحبته وبنیه, وہ ایسا دن ہے کہ خاوند بیوی سے, بیوی خاوند سے, بھائی بہن سے, بھائی سے, اولاد والدین سے, والدین والد سے فرار ہو جائیں گے. کیا پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہاں نیک آدمی, نیک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے, ان کی مدد بھی کریں گے. تو کہا جس نے یہاں بھی لباس پہننا ہے یاسین, اور جس نے قیامت کے روز بھی لباس پہننا ہے وہ یاسین. بلا مریض الا مریا, کہا کہ کوئی مریض پڑے گا مگر اس کو شفا عطا کر دی جائے گی. بلا الا آمینہ, اور کوئی خوف والا نہیں پڑے گا مگر اس کو امن عطا کر دیا جائے گا. بلا مسجون الا اخراجا, اور ایسا جو قید میں سجن میں ہے اگر وہ سورہ یاسین کا فرد کرنا شروع کر دے تو اس کو رہائی مل جائے گی. تو یہ جو رہی ہے یہاں سے بھی ملے گی انشاءاللہ, اور جہنم سے رہائی یاسین وارکا دلائے گی. ولا اعظم الا زوجا, اور جس کی شادی نہ ہوتی ہو چاہیے کہ یاسین وارکا پر پڑ جائے تو اس کی شادی ہو جائے, اس کو بے پر کھا لے بیوی مل جائے. ولا مسافرا وہی نہ, اور کوئی مسافر جو یاسین پڑے گا اس کی راستے میں مدد کی جائے گی. اللہ سفر ہی اس میں اس کی مدد کی جائے گی. ولا کرا ہادن بدلت لادان تو ہلا وجدہ, اور جس کی بھی کوئی چیز گم ہو جائے سورہ جان پڑے تو کسی بھی چیز واپس مل جائے گی. ولا پورے آتین دا راہ سے میر قد حضر عجل ہو, اور جب کسی کی موت قریب آئے اس کے سر کے آگ کھڑے ہو کر جائے الا خفیفا ان ہو, تو اس سے سکرات موت ہے وہ خفیف کر دی جائے گی. وہ میں نے کہا رہا سنا کا نفی امانتا ہے یوم تھی, اور جس نے صبح پڑی وہ اللہ کی امان میں رہے گا. ومن کر مسا ان کان فی امان اللہ ہے حتی یصبح ہو, اور جس نے رات یاسین پڑی صبح تک وہ اللہ کی امان میں رہے گا. انشابی امام شابی سے روایت ہے قال کان الانصار تصحب ان یقرا عند المیت سورہ یاسین عامل حکیم, اور حضرت امام شابی وہ ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت, بہت بڑے مدینہ شریف کے امام ہیں, تابعی کبیر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ میت کے سرحانے, چاہے وہ مرنے کے بعد جاتے ہوئے اس کے سرحانے قرآن پاک پڑھا تھا, یعنی سورہ یاسین والا حکیم پڑھا کرتے تھے. وقال شاہ رگن حرشب شہرشب سے روایت ہے یقرا اہل الجنہ کے صحافین, اہل جنت جو ہیں وہ اکثر طور پہ سا اور یاسین کی جو ہے تلاوت کیا کریں گے. شاہرین ایدن ان سے روایت قال من کرا یاسین تجیا یسر ذالک لبن ومن کرا فی لیلت اوتیا تجل کا لیلا ومن کرا فکانما کرا القرآن عشر مرات, جس نے دن کو سورہ یاسین پڑھی سارا دن اس پر آسانی ہوگی, اور جس نے رات کو پڑھی اس رات کو اس کی آسانی ملے گی, اور جس نے اس کو پڑھا گویا تو اس نے سب قرآن پاک پڑھے. وعن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا من کا یاسین یرید بہ اللہ تعالیٰ غفر لہ وہی علمات لہ ومن کرا یاسین عند میت خفف اللہ عنہ قرب الموت, کہ جس نے اللہ کی رضا کے بغیر یاسین پڑھی اس کے گناہ بخش دیے گئے, اور جس کے لیے اس کے بھی گناہ بخشی نہیں گئے. یہ تو ہے کہ ایک پڑھی آپ, اور ایک ہے اپنے والدین کے لیے پڑھی, اپنے کسی عزیز و اقربا کے لیے پڑھی, کسی زندہ کے لیے پڑھی یا موت شدہ کے لیے پڑھی, اس کو بھی بخش دیا جائے گا. اور اگر میت کے پاس پڑھی گئی تو اللہ اس کو موت کی جو غرب اور تکلیف ہے اس کو آسان کر دے گا. ممکن ہوا خائف عامینا, اور خوف کے وقت جس نے یاسین پڑھی اس میں ملے گا, اور جارے شاد اور شادعہ, اور جس نے بھوڑی اس کا اس کو سیر کیا جائے گا. وزما اور زمان رویہ, اور جس نے پیاس میں پڑھی اس کو آدھی سیراب کیا جائے گا. من کارا یاسین ایندا مریض لم یاد اجر الشفا اللہ, کہ جس کے پاس سورہ یاسین پڑھی اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو شفا نہ مل جائے. وہی یا لما قریت لہو بسد دیا, اور یہ نیت صدقے کے نیت سے بھی پڑھی جائے, صدقے نیت سے اگر پڑھی جائے صدقے نیت سے اگر تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی. وعن محمد بن علی الحاشمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن افضل من کل شیء, قرآن ہر چیز سے افضل ہے. من وکر القرآن فقد وکر اللہ تعالی, قرآن کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرے گا. من لم یؤخر استخفا اللہ, اور جس کی توفیر نہ کی قرآن کی اس نے اللہ کے حق کی. حرمت القرآن عند اللہ کا حرمت الوالد علی الولد, قرآن کی حرمت اللہ کے نزدیک جیسے باپ کی اولاد پر فضیلت ہے. حملت القرآن محفوظون برحمت اللہ, جو قرآن کو اٹھاتے ہیں یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں جو ہے گم رہتے ہیں. مربسون نور اللہ, ان کو نور کا لباس جائے گا. المعلمون کلام اللہ تعالی, قرآن کا درس دیتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, ان کو نور کا لباس جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. جس نے ان کے ساتھ قرآن پڑھانے والوں اور قرآن سکھانے والوں کے ساتھ من فمن آدم جس کے ساتھ عداوت رکھی جن ان کے ساتھ بدل رکھا فقط آد اللہ اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ عداوت کی ومن والا ہم فقط وال اللہ اور جس نے ان کے ساتھ محبت کی قرآن سکھانے والوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ حقیقت میں انہوں نے محبت کی یقول اللہ تعالی اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے یا حمل القرآن استجیب للہ بے توقیر کتاب ہی یا پھر اکبر اجبیت کو الى عباد ہی اے قدر اٹھانے والو اے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والو اللہ جل مجد الکریم استجیب اللہ تم مانگو نہ سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور اللہ کتاب کی تم نے توقیر کی اللہ تمہارے سے محبت زیادہ کرے گا اور بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا یوسف تمل قرآن بچپن کبیر جو ہے یعنی قرآن کو جو سناتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو اللہ جل مجد الکریم دنیا عزت عطا فرماتا ہے عزت عطا فرماتا ہے بیدفع انکاری القرآن شر الآخرہ اور آخرت کے شر سے قرآن پڑھنے والے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے بلے مستمحن آیت من کتاب اللہ خن اثر تخو میں آسمان کے لئے من ما تحصل ہے الہ اصل تخو میں ایک اثر سفرا تک جو چیز ہے ایک آیت سب سے افضل ہے وہ ان فی القرآن لسورت اور قرآن میں ایک ایسی سورت ہے العزیزہ عند اللہ کہ جس کو اللہ کے نزدیک نام عزیزہ ہے یدعا صاحبہ الشریف اس کے صاحب کو جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اللہ کے نزدیک بڑا شریف ہے عزت والا ہے وقار والا ہے تشہد یوم القیامہ آباد اکثر من رضیہ و مدد وہ شخص جو ہے وہ قیامت کے روز قبیلہ ربیہ قبیلہ مدر کے آدمیوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی شمار کرے گا وہ سورت کو پڑھنے والا ہے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاسین وہ سورہ یاسین مبارکہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو جنت کے دروازے پر کھڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھ جس کو پہچانتا ہے اس کو اپنے ساتھ لیتا جا اور قبیلہ مدر اور قبیلہ جو ہے ربی دونوں بہت بڑے قبیلے عرب کے تو ان قبیلوں سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگ اللہ کے دس ان کی شمار سے منکر ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے میرے آقا نے کہہ دیا جو سورہ یاسین پڑھتا ہے وہ اتنے آدمیوں کے جو ہے وہ یعنی شمار کرے گا وقال عبد الملک بن حبیب بلا جانیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی القران لسورۃ عزیزہ عند اللہ کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نزدیک نام عزیزہ ہے یدا صاحبہ الشریف اور پڑھنے والا اس کا یاد کرنے والا اس کے اٹھانے والا اس کے حفظ کرنے والے کو اللہ کے نزدیک بڑا ہے یشفا قار یوم القیامہ فی اکثر من ربیعہ و مدر وہ اکثر ربیعہ یہ دوسری سند ہے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کے آدمیوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا وہ ہے یا اور وہ سورہ یاسین ہے ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ان کا نا یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرا یاسین فکان نما قرا القران عشر مرات کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی گویا تو اس نے 10 مرتبہ قران پاک پڑھا وہاں قال تحرب المردۃ من سورۃ فیل ہر قسم کی برائی شیاطین بھاگتے ہیں سورہ یاسین سے اور سورہ حشر کی آخری آیتیں اور مؤبذتین خلوص بن ناس پڑھنے سے انہ قال ان فی القرآن سورۃ تشفع لقاریہا ویسر لمستمعہا ہاں قرآن میں ایک آیت کریم ارشاد قرآن میں ایک ایسی سورت ہے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی اور سننے والوں کو بخش دیا جائے گا خبردار وہی سورہ یاسین ہے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہی پیچھے عرض کی یہ دوسری سنت سے ہے کیا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اس نے جو ہے وہ 1000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور 20 حج کا اس کو سواد ملے گا اور جس نے اس کو لکھا پھر تو اس کے میزے میں پیٹ میں ہزار یقین، ہزار دوا، ہزار برکت، ہزار رحمت، ہزار نور ڈالا جائے گا ہر قسم کے گند اور بیماری میں. وعن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے سورہ یاسین سوئی تو رات تک بخش دیا جائے گا، اور جس نے رات کو بڑی صبح تک بخش دیا جائے گا. وعن ہو من کرا سورہ یاسین فی لیلۃ الجمعۃ عسا مغفور اللہ، اور جس نے جمعے کی رات کو سورہ یاسین پڑھی صبح اٹھتے ہوئے کہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک اور سورہ یاسین خان عبد الخان جس نے یہ سورتیں پڑھی، ان الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال یاسین وحانی والدخان فی لیلت جلیان ایمانا و احتسابا وما تقدم من ذنبه، جس نے سورہ یاسین پڑھی اور سورہ حانی والدخان پڑھی ایک رات میں، دونوں کو ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے کے سارے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. وقال کرہما فی لیلت اور نہارے لن یدرکو یوم ذنبم، اور اس نے ایک دن یا رات میں دونوں سورتوں کو پڑھا تو کوئی گناہ اس دن نہیں پہنچے گا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرا سورہ یاسین فی لیلۃ مذکور اللہ ومن کرا حانی والدخان فی لیلۃ جمعہ اسبر لہ، کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی صبح کا تو سارے گناہ بخشے ہوئے ہوں گے، اور جس نے سورہ یاسین والدخان پڑھی رات جمعے کی رات کو تو صبح اٹھے گا تو سارے گناہ بخشے ہوئے. باب ما جاء فی من کرا و کرا ما ہو آیت الکرسی قل ھو اللہ احد، سورہ یاسین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا اور سورہ اخلاص پڑھنا. اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اللہ بھی اکرامنی با اکرام امتی لسورہ یاسین و آیت الکرسی قل ھو اللہ احد، باقی ہے اس ذات کو کہ جس نے مجھے اور میری امت کو تکریم بخشی، عزت بخشی سورہ یاسین کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ اور قل ھو اللہ احد. فرمانے راجل فی جوف اخلاص میں آیا من القرآن الا وجد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جس شخص نے بھی سورہ یاسین کو پڑھا یا قرآن کی تین آیتوں کو پڑھا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى في ليله الجمعه ركعتين يقرا في اول ركعه سوره ياسين او في الثانيه تمام في هذه اللفظ او في كل حرف نور يقع بين يديه ويقراه بيمينه فتكتب له سوره براءة من النار يشفع في 70 من اهل بيته الا ومن شك فيه انا منافقا. اور خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم روایت کی گئی کہ جس نے جمعے کی رات کو دو رکعتیں پڑھی، پہلی رکعت میں حاصل اور دوسری میں تبارک اللہ بھی پڑھی، اس کو ہر حرف کے بدل دیا جائے گا جو اس کے سامنے قیامت حق کے لیے چلے گا، اور قیامت کے روز اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور اس کے لیے وانا لکھ کے دے دیا جائے گا کہ تجھے جہنم سے آزادی مل گئی، اور وہ اپنے اہل بیت میں سے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. خبردار جو اس میں شادر فرمایا وہ منافق ہے، اللہ کا بندہ مومن بھی اس میں شک نہیں کر سکتا. انا ایلا قالت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان سب کی مائیں، اکبر عزت و آبرو اور اپنا لین پر قربان، کہ فرمایا آقا کریم نے مجھے فرمایا من کافی لیلۃ کہ جس نے ایک رات میں الف لام میم تنزیل یلا سجدہ پڑھی و یاسین اور تبارک اللہ جل جلالہ الملک ایک طرح سے پڑھی کن لہ نورا محرزا من الشیطان، اس کے لیے وہ دور بن جائیں گے اور وہ ہے شیطان سے اور شرک ہی شر سے شرک سے اس کو جو ہے یہ حرز بن جائے گا جی، حرز ایک سمجھ میں قلعہ بن جائیں گی. بٹ اس کا لہو پھر درج پھر درجہ پھر یوم قیامہ اور قیامت کے روز اس کو بہت اونچا درجہ دیا جائے گا. یہ چند جو تھے سورہ یاسین مبارکہ کے فضائل تھے. تو آج ہم سورہ یاسین مبارکہ اس کا درس شروع کرنے والے تھے، لیکن چونکہ فضائل جیسا میں نے پہلے ہی کہا اتنے فضائل ہیں کہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، اور پھر مجھ جیسا کاملم اور کلیل البتالہ شخص کیا اس سورہ مبارکہ کے جو ہے وہ فضائل بیان کرے گا. اب یہاں سے کتاب لگائیے جس قرآن کی ایک صورت تھی اتنی فضیلتیں ہیں, پورے قرآن کی کیا فضیلتیں ہوں گی. اور قرآن جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈال دیا گیا, ہمارے اس آقا کی کیا شانیں ہوں گی, کیا عظمتیں سے ہوں گی. تو چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا, انشاءاللہ جو سورہ یاسین وارکا کا درس ہے وہ شروع کیا جائے گا. آپ کا درس صرف اس کے فضائل و برکتیں دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم اتنے فضائل و برکات سننے کے بعد ہمیں ہمیشہ سورہ یاسین کا قاری بنا دے, سورہ یا کو پڑھنے والا بنا دے, اور سورہ یاسین کو ہماری شرابِ مشبہ بنا دے, اور قیامت کے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خاطر ہوئے فضلِ فرصدہ عطا فرار دے. وما علیہ الا البلاء انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سے حاضری ہوں. اور اس شاہدہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا. منیر بھائی اگر موجود ہیں تو وہ تشریح ہیں. مجھے تو آج پیغام ملا تھا کہ منیر بھائی آج مدینہ شریف روانہ ہو گئے ہیں, لیکن میرے خیال میں منیر بھائی ابھی یہی ہیں انشاءاللہ. آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے, آج نہیں تو کل صحیح انشاءاللہ. تو منیر بھائی تشریح ہیں, ایک نواز شریف, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.